Zinke zakken, zinke zakken, hey, hey, hey. Ja, la, la, la, la. Zinke zakken, zinke zakken, hey, hey, hey. Ja, la, la, la, la. In het weekend weer een feest gehad. Er was daar veel vertier. De muziek die stond weer oerend hard. En we dronken liters bier. Toen kwam daar de aan. Die zei, het feest is uit. Het is tijd om nu naar huis te gaan. Maar toen zongen wij luid. Zingen, zakken, zingen, zakken. Hé, hé, hé. We gaan nog niet naar huis. Zingen, zakken, zingen, zakken. Hé, hé, hé. We zetten heel de tent op z'n kop. Zingen, zakken, zingen, zakken. Hé, hé, hé. Zingen, zakken, zingen, zakken, hey, hey.